أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الله شافي الله كافي پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہمارا آج کا موضوع جگر پر ہی ہے اور کل ہم نے اسی موضوع پر آپ سے سحر حاصل گفتگو کی اور آپ کو یہ بتایا کہ ہمیں کس چیز سے اجتناب کرنا ہے, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, اس کی انٹیگریشن کیا ہوتی ہیں. لیکن جب آپ کو بہت زیادہ تکلیف کے بعد ہیپیٹائٹس بی یا ہیپیٹائٹس سی ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو اس میں جو احتیاط کرنی ہے, جو دوائیں لینی ہیں, وہ آج آپ سے ہم عرض کریں گے. آپ کے سامنے ہم تین نسخے بھی لگائیں گے اور اس کو آپ باقاعدہ اسکرین پہ دیکھ سکیں گے اور اس کے بارے میں آپ سے گفتگو بھی کی جائے گی. سب سے پہلی چیز یہ کہ جب جگر کا مرض ہو جاتا ہے اور اس میں عموماً مریض کا وزن گرنے لگتا ہے اور اس میں یہ بھی ایک سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ بھوک جو ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے, تو اس سلسلے میں دو چیزیں بڑی آزمائی ہیں. اس میں نیم کا جو درخت ہوتا ہے اس کی کاڑیاں لے لیں, نیم کے درخت جس میں پتیاں ہوتی ہیں پتیاں ان سے ہٹا دیں, 11 عدد کاڑیاں لے لیں اور تقریباً 7 عدد سوکھا آلو بخارا, ان دونوں چیزوں کو رات کو کسی مٹی کے برتن میں ایسا توڑ کے اور ڈال دیجئے اور اس میں پانی ڈال دیں اور پوری رات اس کو کھلی ہوا میں رکھیں, کوئی گیلری ہو, کوئی صحن ہو, کوئی دالان ہو, ادھر اس کو رکھ دیجئے اور صبح اس کو اچھی طریقے سے مسل کے اور اس کا پانی جو ہے وہ پی لیجئے. یہ بڑی عمدہ چیز رہتی ہے کہ صبح ہی صبح نہار منہ آپ یہ نسخہ کریں گے تو اس سے آپ کو کافی بہتری رہے گی. اور جہاں تک تعلق ہے جب ہیپیٹائٹس کا پیشنٹ ہو, وہ ایک دوا بنا لیں جس میں 4 چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے کلونجی ہے, میتھی دانہ ہے, کاسنی ہے اور قسطشینی ہے. اس میں کلونجی اور میتھی دانہ کی مقدار برابر ہوگی, یعنی کہ 50-50 گرام لے لیں, اور اسی طریقے سے اگر آپ اس میں کاسنی اور قسطشینی لیتے ہیں تو اس کی مقدار 30-30 گرام کر دیں. یہ ایک بہترین اور آزمودہ نسخہ ہے کہ یہ عموماً لوگ گولیوں کی شکل میں بھی اور کیپسولوں میں ڈال کر بھی دیتے ہیں, لیکن اس کو آپ اسی انداز سے منگوا لیجئے اور صبح 5 گرام اور شام کو 5 گرام لیجئے. اس سے جگر کے امراض میں کمی واقع ہوتی ہے اور جگر اللہ نے چاہا تو دوبارہ ری بلڈ بھی ہو سکتا ہے. یہ طب نبوی کا ایک بہترین نسخہ ہے. دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ کلونجی اور میتھی 50-50 گرام, کاسنی اور قسطشینی 30-30 گرام, ان چاروں کو پیس لیجئے اور 5 گرام صبح 5 گرام شام پانی سے لیجئے. اسی طریقے سے ملک اور تھیسل کا پوری دنیا میں بہت چرچا ہے اور پاکستان ہمارا پیارا ملک وہ ملک ہے جہاں پر ملک اور تھیسل وافر مقدار میں جنگلوں میں, قبرستانوں میں, ان جگہوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اونٹ کٹارا کے نام سے آپ کو یہ مل جائے گا. اس کی 2 ترکیبیں میں بتاتا ہوں اور اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. پہلی تو یہ کہ اونٹ کٹارا ثابت لے لیں اور اس کو پیسے نہیں, بڑی بڑی لکڑیاں مل جاتی ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے دھو کر اور کسی مٹکے میں اس کے پیسز ڈال دیجئے اور وہ مٹکا جو ہے پانی سے بھر دیں اور اس کے اوپر کپڑا باندھ دیجئے اور اسی طریقے سے روز آنا ہے اس کو ریفل کرتے رہیں. 3 دن یا 4 دن بعد اس مٹکے میں سے وہ جڑی بوٹی نکال کے اور پھر اس کو دوبارہ مٹکے کو صاف کر کے اور وہ اس میں ڈال دیجئے. 4 دن تک کے اسی مٹکے کا پانی ریفل کر کے پیتے رہیں, اس میں صرف اونٹ کٹارا ہوگا. اسی طریقے سے اونٹنی کا دودھ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی شفا رکھی ہے. اور ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ اگر اونٹنی کا دودھ پئیں اور اس کو صبح اور شام پیا جائے, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ اونٹنی کا دودھ پئیں تو اس سے پہلے ایک آلو بخارا سوکھا جو ہے وہ کھا لیجیے اور اس کے بعد اونٹنی کا دودھ پئیں. یہ طریقہ ہے, حکمت ہے اس میں, اور اسے خالی پیٹ پیا جائے, صبح پیا جائے اور شام کو عصر کے ٹائم پہ جو ہے لیا جائے. عموماً ہمارے شہر میں دکانوں پر بھی اویلیبل ہے, اب تو بوٹلز کے اندر بھی آ گیا ہے. تو کیمل ملک جو ہے اس کا استعمال جو ہے اس کے لیے بڑے شافی علاج ہے کہ آپ کیمل کا دودھ جو ہے وہ صبح شام پیجئے، اور وقت میں نے بتا دیا، طریقہ کار بتا دیا کہ ایک وقت میں آپ ایک پیالی دودھ یعنی کہ 125 ml پیجئے صبح اور 125 ml شام کو، اور پینے سے پہلے ایک آلو بخارا جو ہے منہ میں رکھ کے چوسیے. عموماً جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں اگر یہ نسخے جاری رہیں، اگر آپ کوئی انجیکشن کا کورس بھی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری دوائیں ضرور لیں، اور اگر یہ انیشل اسٹیج پر ہو، ابھی ہم آپ کے سامنے نسخے بھی رکھیں گے، آپ کے سامنے یہ نسخہ ابھی حاضر خدمت ہے، اس کے بارے بھی میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے یہ کہ مولی کے پتے آپ کو لے لینے ہیں. تقریباً اس کو کرنا یہ ہے کہ اس کا جوس نکالنا ہے. اس میں یہ کہ 5 عدد لکھا ہوا ہے کہ 5 عدد مولی یعنی کہ 5 مولیوں کے پتے لیے جائیں، اور اس کو گرائنڈ کر کے یا کسی بھی طریقے سے اس کا پانی نکال لیجیے. نکالنے کے بعد اس کو چھوٹی سی پتیلی یا بگونے میں رکھیں اور اس کو گرم کریں. جب آپ گرم کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ اوپر کی طرف پورا کچرا جو اس کے اندر ہوگا پتوں کا وہ اوپر آ جائے گا. اس کو چمچے سے نکالتے جائیے، اور اس کے بعد اس کو آخر میں چھان کر ایک پیالی صبح اور ایک پیالی شام کو جو ہے وہ آپ کو پینا ہے. یہ بہترین نسخہ ہے، اور یہ بڑے عرصے سے میں آزما رہا ہوں کہ میں جانڈس کے مریضوں کو بھی یہ دیا گیا، ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو بھی یہ دیا گیا، سورائسس کے مریضوں کو بھی یہ دیا گیا. جگر کے حوالے سے یہ بہترین چیز ہے. یہ وہ معمولی سی چیز ہے جو عموماً ہم مولی کے پتے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، لیکن اس کو 5 مولی کے قریب جو پتے ہوتے ہیں ان کو جمع کیجئے، اور اس انداز سے آپ یہ نسخہ لیجئے. یہ ہیپاٹائٹس کے لیے بڑا عمدہ نسخہ ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں کہ جو بڑی اہم چیزیں ہیں میں نے وہ لکھ کے اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ جو کا استعمال ضرور کیجئے. دوسرا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی بہت عمدہ چیز ہے. اس میں آپ کو کھیرا جو ہے 100 گرام ہے، ارک گلاب اس میں سے آتشہ لینا ہے، اچھا والا جو ارک گلاب ہوتا ہے وہ لیجئے، اور وہ لینا ہے آپ کو آدھی پیالی، اور لیمو 1 عدد. یہ بنیادی طور پر کھیرا جو ہے پیس کر یا کھیرے کو کوٹ کے، یا آخری حل یہ ہے کہ کھیرے کو کاٹ کے اس میں ارکے گلاب ڈال کے گرائنڈ کیجئے، اور اس کو چھان کر جو ہے اس میں لیمو جو ہے 1 عدد لیمو جو ہے وہ پورا نچوڑ لیجئے، اور نچوڑ کے یہ پانی بھی اگر آپ پئیں گے. یہ پانی تو ایسا ہے کہ یہ عام آدمی بھی پیے، جس کو غصہ آتا ہے، جو بہت زیادہ ہائپر رہتا ہے، جس کو جگر کی گرمی ہے، جس کو مثانے کی گرمی ہے، جسے پیٹ کے مسائل، گرمی کے مسائل، جلن جن لوگوں کو ہوتی ہے، یہ ان کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے کہ اس کو آپ اس انداز سے لیے جو سامنے لکھا ہے، اسے آپ نوٹ فرما لیے. بڑی معمولی سی، بڑی سستی چیزیں ہیں جس میں آپ کو کھیرا، ارکے گلاب اور لیمو لینا ہے. یہ انداز بھی آپ کو بتا دیا کہ اس طریقے سے اس کو کم از کم 6 ہفتے تک کے آپ پئیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو باقاعدہ جلن بھی کم محسوس ہوگی، اور تکالیف میں بھی کمی ہوگی، اور اس میں جو اپھارا ہو جاتا ہے یا نفق شکم جسے ہم ایڈیما کہتے ہیں، اس کے لیے بھی اچھا ہے کہ عموماً پیٹ میں جو جلن وغیرہ ہوتی ہے، اور تیزابیت کے مریض بھی چاہیں تو اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ تیسرا نسخہ آپ کے سامنے بتایا کہ صاحب اس میں میتھی دانہ 10 گرام ہے، چھوٹی الائچی جو ہری والی الائچی ہوتی ہے وہ ہم کو صرف 2 عدد لینے ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں دھنیے کی گری جو ہے وہ ہمیں لینی ہے. دھنیے کی گری جو ہے یہ 2 چمچے لینے ہیں، یعنی کہ یہ چونکہ دانے دانے سے ہوتے ہیں الائچی کے دانے، اور ان تمام چیزوں کو پیس کر آپ کو صبح شام جو ہے 1-1 چمچہ جو ہے اس کا استعمال کرنا ہے. یہ بڑا عمدہ نسخہ ہے جو کہ جگر کے امراض کے لیے بہترین ہے. میتھی دانہ ویسی بڑی شافی چیز ہے، میتھی دانہ 10 گرام ہے، چھوٹی الائچی 2 عدد ہے، اور اسی طریقے سے دھنیے کی گری 2 چمچے ہیں. اس کو آپ اس انداز سے استعمال کیجئے، اس کو پیس کر اس کا پاؤڈر کر دیجئے، اور اس کو جگر کے امراض اور ہیپاٹائٹس خاص طور پہ بی کے لیے یہ بڑا عمدہ رہتا ہے کہ یہ آپ اس کو لیتے رہیں. آپ کو جو بھی احتیاطیں بتائی گئی ہیں اس کو بھی کیجئے. جو بات آپ کو اس سے عرض کرنی تھی وہ یہ کہ جو عموماً ہیپاٹائٹس کی وجوہات جو ہم نے کل ڈسکس کی، اس میں کئی وجوہات ہم نے کل بیان کی، لیکن بڑی اہم وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عموماً کام کا لوڈ اور ڈپریشن، ये चीज जहन में रखिए कि डिप्रेशन ऐसी चीज है, या काम का लोड अपने आप को अपने जिस्म को आराम ना देना और बैठे बैठे बेतुकी चीज़ें खा लेना, बाज़ार की चीज़ें खा लेना, ये तमाम हैबिट्स जो है अपनी आप इसको ख़त्म कीजिए तो आप जिगर के अमराज से बच सकते हैं। और अगर आपको हल्की पुल्की तेजाबियत शुरू होती है, एसिडिटी होती है या तेजाबियत के मामलात होते हैं, उसमें बेहतरी के लिए आप ग्रीन टी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जिगर से के अमराज से बचने के लिए। अमेरिका और यूरोप के अंदर लोगों ने बताया और मैंने भी कई जगहों पर देखा कि वहाँ पे लोग साइकिल चला रहे हैं, 80 साल के उम्र के लोग, उनसे पूछा गया कि इसकी वजह क्या है, 80 साल के हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। कहवा हम दिन में 5-6 मरतबा पीते हैं, हम जो है 5-6 मरतबा दूध पत्ती पीते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप कहवा पियेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, आपके अंदर की चीज़ें, पेट बेहतर रहेगा, जिगर बेहतर रहेगा, तो ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अदरक के साथ किया जाए तो जिगर के अमराज से बच सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल देते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप जब हमसे बात किया करें तो अपने टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया कीजिए ताकि आपसे हमारा रबता साफ अंदाज में हो। हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हम इंडिया से बात कर रहे हैं, हमने कॉल किया था, वो बाल जो 40 के बाद बाल जो सफ़ेद होते हैं उसका आपने नुस्खा बताया था, तो हमारे एरिया में भंग रस्सिया और खोपड़े का बाल होता क्या है वो जानते ही नहीं है और बोलते हैं जब जानते ही नहीं तो मंगाएंगे कैसे। अच्छा अच्छा, भंग रस्सिया मैंने कहा था, भंग रस्सिया और खोपड़े का बाल, तो कुछ ऐसा बताइए जो यहाँ पे आसानी से मिल जाए। चले मैं नया नुस्खा दे देता हूँ आपको। जी आपस एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं बिलाल बात कर रहा हूँ, कोटली आजाद कश्मीर से। आज़ाद, ठीक है जी। हमारे पास एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से? मुल्तान से बोल रही हूँ। मुल्तान से? मुल्तान से मिसेस अदीस बोल रही। जी फरमाइए। वो ना पिछले साल मुझे काला कान हुआ था। अच्छा, तो इस शादी में रिपोर्ट कराई है, वो ठीक आया है। मतलब ये है कि वो ऊपर जिगर के ऊपर ना ऐसे जैसे बैठा नहीं जाता, कुरान पाक आधा घंटे से ज्यादा नहीं बैठा जाता, दिल करता लेट जाऊं या चलने फिरने लग जाऊं। अच्छा अच्छा। हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हमारा प्रोग्राम जैसे मैं ज्यादा बैठ नहीं सकती, यही दिल करता है की चलने लग जाऊं या लेट जाऊं सीधा। अच्छा अच्छा, वो फैटी तो मुझे, हाँ रिपोर्ट में ठीक आई है, तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई ऐसी मेडिसिन हो, मेडिसिन जो मेरा ये मसला हल हो जाए, ऐसा मुझे हो भी ना जाए मसला। चलिए ठीक है, आपको जवाब देते हैं, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ जंग से। जी जनाब फरमाइए। अच्छा मुझे ना डीवीटी थी, डीप वेन थ्रम्बोसिस, तो डॉक्टर्स ने ना सुपरफिशियल वेन्स का ऑपरेट करके ना वो वेन्स काट दी थी, उसके बाद जिसमें पर स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो गई है और जिसम ना बेजान सा हो गया। तो डॉक्टर क्या कहते हैं आप, आपने डॉक्टर को दिखाया क्यों स्वेलिंग हो रही है? हाँ जी डॉक्टर को दिखाया, वो कहते हैं बस ये स्वेलिंग नहीं है, वेन्स के अंदर चुभन बहुत ज्यादा होती है, वीकनेस है और अभी स्वेलिंग टांगों पर भी है और सारे जिस्म पर है और बेजान सा जिस्म रहता है, चुभन चुभन सी रहती है जिस्म के अंदर। अच्छा, तो आपका नाम और उम्र बता, मोहम्मद आसिफ जंग से उम्र बता दीजिए। उम्र है जी मेरी 29। 29, ठीक है जनाब, आपको बता देते हैं। आप पास एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? जी सना बात कर रही हूँ, कराची से। जी सना, आपसे मैंने दो चीजें पूछनी है। एक, आपने कल कलेजी का नुस्खा बताया था खून की कमी के लिए, जी, कि आधा कप सुबह आधा कप शाम को पीना। अकीन सर, जब आप नुस्खा बताते हैं ये बता दिया करें कि कितने दिन तक उसको अमल करना पड़ेगा तो जाके असर होगा, ठीक। ये बता दें कि इस कलेजी वाले नुस्खे को कितने दिन पीना सुबह शाम। और दूसरा ये ही, वालदा साहिबा का पेट बहुत खराब रहता है, लूज मोशन लगे रहते हैं, कुछ भी खा लेती हैं, हर दूसरे तीसरे दिन उनका पेट खराब हो जाता है, उसके लिए कुछ बता दें आसान सा। चले ठीक है, आपस एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से? मेरा नाम एहसान अली, मैं उकाड़ा से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए जी। मुझे दमे और सांस का मसला है जी, चलता हूँ तो सांस फूल जाता है जी, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो सांस फूल जाता है। अच्छा, फोन पे बात करता हूँ तो सांस फूलने लग जाता है, अब भी फूल रहा है, ऊपर आया तो सांस फूलने लग गया। दमा भी और साथ में सांस का मसला भी। उम्र मेरी 25 साल है और तकरीबन 10-15 साल से मसला है मुझे। अच्छा ठीक है, मेडिसिन ले रही है, दवाई ले रही है, बाकी तो ठीक है, तो उसके बाद फिर मसला हो जाता है सांस फूल, मतलब सांस का मसला नहीं जा रहे हैं। ठीक है जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? सर मैं शीदाबाद बात कर रहा हूँ, दारावाला से, मैं चिश्तिया से। चिश्तिया से आपका प्रोग्राम मैं इस वक्त बराह रास्त ही देख रहा हूँ, तो मुझे डायबिटीज है। अच्छा ठीक है, उम्र मेरी तकरीबन है 40 से 42 साल। ठीक, तो कमर में भी बहुत दर्द रहता है, तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों ही है। इस सिलसिले में कोई अच्छा सा नुस्खा बता दें, मैं आपका प्रोग्राम बराह रास्त ही देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप दवाएं ले रहे हैं शुगर के लिए? वो ग्लूकोफेज और गेटरल वगैरह, ब्लड प्रेशर अच्छा, की वो दूसरी है अपना साफ एसिड ले रहे हैं आप? चलिए ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, हमने में मुझे बहुत मतलब जलन होती है। कौन साहिबा कहाँ से? दर्द होता है पेट में, और अभी कुछ दिन हुए हाथों में और पैरों में बहुत दर्द है। अच्छा, आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? जी हम नौशेरों से बोल रहे हैं। नौशेरों से? नाजिया। ठीक है जी, हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? सर मैं शेखुपुरा से बात कर रहा हूँ, पंजाब से, खालिद महमूद मेरा नाम है, और मैंने ना अपने छोटे बच्चे के बारे में आपसे डिस्कस करनी थी। जी फरमाइए। उनको ना वो छोटे, उसकी एक 6 माह है, तो उसके ना जिस्म पे सारे दाने बन जाते हैं। अच्छा हाँ जी, जब भी थोड़ी सी गर्मी होती है ना सारे जिस्म पे रेड कलर के बनने शुरू हो जाते हैं, वो बड़ा मसला है, वो खारिज करता है सारे जिस्म पे। अच्छा, मदर फीडिंग पर है, माँ का दूध पीता है? हाँ जी, माँ का दूध पीता है या पाउडर मिल्क? खारिज करता है, दाने बन जाते हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बच्चा 6 माह का है तो माँ का दूध पीता है? बस ठीक है, आपको बता देते हैं, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहीं सर मैं फैसलाबाद से अब्दुलरहमान गुजर बात कर रहा हूँ। जी जनाब, मुझे ना कीड़े का मसला है, कीड़े का। ठीक, और मेरी एज है तकरीबन 30 साल, ये मुझे 20 साल की उम्र से ही है, उसकी वजह से सारे सर के बाल सफेद हो गए हैं, दाढ़ी के बाल, तो इसका कोई नुस्खा बता दें बालों, जो इससे बाल भी ठीक हो जाए और कीड़े का भी मसला ठीक हो जाए। ठीक है जनाब, आपको बताते हैं, वापस कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से? हम वो किसी और से ले रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आवाज बराबर। हमारे पास एक कॉलर मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी मैं हाफिज वैस बात कर रहा हूँ पाकपतन से। जी फरमाइए जनाब। जी मेरे वालिद साहब के ना पिते में पथरी है, तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप ना पिता निकलवा दो। ठीक। उमर छोटा भाई है मेरा। उम्र कितनी वालिद साहब की? उम्र कितनी है? वालिद साहब की उम्र है 55। शुगर तो नहीं है? और छोटा भाई है तो ना उसकी आंखें ना जम जाती हैं, बहुत पानी आता है, काफी मेडिसिन लिए लेकिन आराम नहीं आ रहा। 2 साल भाई की उम्र है। चले ठीक है। आप ऐसे एक कॉलर और मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? जी मोहम्मद शहबाज बात कर रहा हूँ जी, फैसलाबाद से। जी फरमाइए क्या सवाल? जी सर मेरा बेटा हिफ्ज कर रहा है, तो उसकी उम्र है 12-13 साल, तो उसके वो दिमागी ताकत के लिए जी कोई नुस्खा बता दें ताकि वो बेहतर हो सके और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सके काम। खाने पीने में के मामले में बहुत वो ना कमजोर है। अच्छा अच्छा जी चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे पास कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं सोबिया बात कर रही हूँ पिंडी से। जी फरमाइए। मेरे ना ALT बढ़ा हुआ था 75 है। अच्छा। और वैसे तो मुझे और कोई मसला नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है, भूख भी मुझे सही लगती है और वजन मेरा थोड़ा कम हो रहा है। चले ALT सही हो जाएगा, आपको नुस्खा दे देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब है कहाँ से? मैं शबाना बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी फरमाइए। मेरा 1.5 साल का बेटा हो गया, तो मैंने टेस्ट वगैरह कराया, मुझे मसला कोई भी नहीं आया। मेरे ना पाँव में सोज है बहुत ज्यादा। अच्छा। दर्द करते हैं मेरे जोड़। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो ये मैंने आपसे मसला अपना शेयर करना था कि ये एक और मसला मुझे। चले ठीक है। हाथों में स्वेलिंग है और पाँव में। ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब मैं मिसेस सजाद मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी मेरे अब्बू को फालिज हुआ है 3 बार हकीम साहब, और उनकी तबीयत बहुत खराब है। अब वो करवट भी नहीं बदल सकते और उनसे बात भी नहीं होती, जुबान भी बहुत ज्यादा मसला हो रहा है। उम्र कितनी है? तकरीबन 62 है उनकी एज। 62 जी। और अम्मी के बारे में तो इसमें पहले इनका तफसील बताइए। इनको शुगर तो नहीं है वाल साहब को? नहीं हकीम साहब, इनको ना ब्लड प्रेशर है बहुत ज्यादा, ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ है इनको फॉलिक। वो तो हो गया, शुगर तो नहीं है ना? बस नहीं नहीं शुगर। तो अभी आप ब्लड प्रेशर की दवाएं दे रही हैं? जी जी वो चल रही है मेडिसिन वगैरह। अच्छा अच्छा चलो ठीक। हमारे पास कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ नासरा मलिक। जी फरमाइए। हाँ जी हकीम साहब, मेरे सर में ना बहुत ज्यादा दर्द रहता है, खास तौर पे ना ब्रेन में, और 24 घंटे का मेरा दिमाग ना वाइब्रेट होता रहता है, और मुझे BP बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। सर्दी में ना ये हो जाता है कि जब पानी में बैठूँ ना तो सर्दी लगने लग पड़ती है सर को, सर्दी बर्दाश्त नहीं करता, और जब गर्मी में होती हूँ तो इतनी शदीद गर्मी सर में हो जाती है ना कि जिससे ना मेरे इतना बटन आंखों में पड़ जाता है ना कि मुझे सोचने समझने की स्लाइड खत्म हो जाती है। अच्छा, उल्टी भी मेरा 24 घंटे हाई रहता है। उल्टी तो नहीं आती सर दर्द के बाद? हाँ जी, लेकिन बात ऐसे हो जाता है कि मुझे इतना मतलब क्या हो जाता है कि जैसे मुझे कह आ रही है लेकिन आती नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और हकीम साहब ये है कि मैं ना बिनाई भी बहुत कम हो रही है आंखों में ना। अच्छा ठीक है, उसके लिए भी बता देंगे आप। हाँ पास एक कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कौन सा आप कहाँ से? मैं गिलगित से बात कर रहा हूँ सर। खुशनूद अली खान सर। जी गिलगित से खान साहब। जी बोलिए। अच्छा सर, मेरा ये है कि मेरे जुड़ी में बहुत दर्द होता है सर, दूसरा ये यूरिक एसिड है ज्यादा है सर, इसके लिए कोई अच्छा सा नुस्खा बताइए सर। जोड़ों में हर जगह दर्द है, छोटे बड़े जोड़ों में दर्द है? अच्छा चले ठीक है, आपको बताते हैं। بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھیں, ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. جوابات میں سب سے پہلے کل ہمارا جو بدھ کا پروگرام تھا, دو جوابات رہ گئے تھے. اس میں پاک پتن سے پروین صاحبہ تھیں اور انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں پتھری ہے گردے میں, اس کے لیے آپ کلتھی دانہ لے لیں تقریباً 10 گرام, ناخونہ لے لیں 10 گرام, خربوزے کے سوکھے چھلکے لے لیں 10 گرام, تینوں کو رات کو پانی میں بھگا دیں اور صبح ابال کر چھان کر 2 گلاس پانی میں ابالیں اور چھان کر اس کے بعد 1 گلاس ہو جائے تو اسے پی لیجئے. اور اس کا عرصہ کم از کم 6 ہفتے ہے, آپ 6 ہفتے تک یہ کیجئے, اس سے انشاءاللہ تعالی کافی بہتری آ جائے گی. اور اسی طریقے سے بزوری کے نام سے ایک شربت ملتا ہے, وہ آپ صبح شام 2-2 ٹیبل اسپون آدھا گلاس پانی میں ڈال کر پیجئے. ہینا صاحبہ بہاولپور سے تھیں, ان کا پی سی او کا مسئلہ تھا, اس کے لیے دو چیزیں آپ لکھ لیں, دھماسا بوٹی 10 گرام, مکو 10 گرام, دونوں چیزوں کو 2 گلاس پانی میں اتنا ابالیے کہ وہ 1 گلاس رہ جائے, 1 گلاس صبح نہار منہ, 1 گلاس دوبارہ بنائیے عصر کے ٹائم پہ, یہ بھی آپ 6 ہفتے تک کے لیجئے, اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی بہتری آ جائے گی. یہ دو سوالات کے جوابات میں نے دیے جو کہ کل کے تھے. آج پہلا سوال انڈیا سے تھا اور انہوں نے بتایا کہ ان کو کھوپرے کا بال سمجھ میں نہیں آ رہے. میرے خیال سے آپ دوسرا نسخہ لکھ لیجئے, میتھی دانہ لے لیجیے, میتھی دانہ نہیں, میتھی کی بھاجی مل جائے گی انڈیا میں, یہ انڈیا سے کال تھی. میتھی کی بھاجی آپ لے لیں تقریباً 1/2 کلو, لہسن ثابت 1/2 کلو, ادرک 1/2 کلو اور کلونجی آپ لے لیجئے تقریباً 1/2 پاؤ, یعنی کہ 125 گرام. ان چاروں چیزوں کو آپ تقریباً 4 لیٹر پانی میں ڈالیں اور اچھی طرح ابالیں, اتنا ابالیں ہلکے چولہے پہ کہ یہ بہت تھوڑا سا 2 گلاس کے قریب پانی رہ جائے, تو پھر چولہا بند کر دیجئے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے پہ چھان لیجئے, اس کو اچھی طریقے سے مت کے اس کا ست نکال لیں, اور جو یہ تقریباً 2 گلاس کے قریب بچے گا اس کو آپ تل کا تیل لے لیں, تقریباً 2 لیٹر تل کا تیل لے لیں, اس میں ڈال کے اس کو پکائیے اور اچھی طرح سے پکائیں, جب سارا پانی جل جائے تو یہ تیل تیار ہے, یہ تیل آپ استعمال کیجئے تو یہ بہترین تیل بن جائے گا جس سے بال بھی کالے ہوں گے, لمبے بھی ہوں گے, گھنے بھی ہوں گے اور بال گرنے سے رک جائیں گے. ایک سوال تھا آزاد کشمیر سے, میرے خیال سے یہ تھا, انہوں نے بتایا تھا کوٹلی آزاد کشمیر سے کہ ان کے آنکھوں میں درد رہتا ہے. مختصر سی بات ہوئی, ارکے گلاب سے آتیشہ راولپنڈی سے منگوا لیجئے, ارکے گلاب سے آتیشہ, اس کی آدھی پیالی صبح آدھی پیالی شام آپ پیجئے اور 3 بادام صبح 3 بادام شام کو کھائیے, اور اسی طریقے سے جو ارکے گلاب سے آتیشہ لائیں گے اس کے 2-2 قطرے آنکھوں میں ڈالیے. ملتان سے مسز عزیز نے بتایا کہ یرقان ہے, یرقان کے لیے تو میں نسخہ بتاتا ہوں, پھٹکری لے لیں تقریباً 50 گرام, پھٹکری کو توے میں ڈال کے کھیل کر لیں, بریاں کر لیں, جب وہ پانی بن جائے تو اس چولہا بند کر کے اور یہ 4-4 چٹکی 1 ٹیبل اسپون دہی میں ڈال کے کھائیں, آپ کا یرقان بھی صحیح ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ دار ہل پسی بھی منگوا لیں, 1 چمچہ صبح 1 چمچہ شام اس کو لیجئے. محمد آصف صاحب جھنگ سے, انہوں نے ورم کا بتایا, ورم کے لیے 2 عرق آپ لکھ لیجئے, عرق مکو اور عرق سونف دونوں ملا کر آدھی آدھی پیالی, 1 پیالی صبح 1 پیالی شام پیجئے. ثنا صاحبہ کراچی سے, انہوں نے جو مجھ سے سوال کیا کہ کل میں نے خون کے لیے کچھ بتایا تھا, خون بڑھنے کے لیے, اور انہوں نے یہ بھی شکایت کی کہ آپ عرصہ نہیں بتاتے کہ کتنا عرصہ دوا پینی ہے, تو آپ کی بات درست ہے. تو یہ چونکہ پروگرام جو ہے یہ عوام الناس کے لیے پیش کیا جاتا ہے, کسی ایک مریض کے لیے پیش نہیں کیا جاتا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تعین کر لیتے ہیں یا پھر مجھے فون کر لیتے ہیں کہ صاحب اس سے فائدہ ہوا, کئی فون ہمارے پاس یہ بھی آتے ہیں کہ ہم نے پیا, تو بہتر یہ ہے کہ میری اس بات کو یاد رکھیں کہ جو بھی نسخہ بتاؤں وہ 6 ہفتے لازمی لینا ہے آپ کو, تو ہی اس کا اثر آئے گا. اس میں آپ نے جو دوبارہ نسخہ پوچھا ہے, کلیجی بکرے کی میں نے اس میں کہا تھا آپ نے لینی ہے, 100 گرام لینی ہے, سیب آپ کو 50 گرام لینے ہیں, پالک کے پتے میں نے کہا تھا 7 یا 11 لینے ہیں, और चुकंदर जो है ये भी आप इसको 50 ग्राम ले लें। इन सब को पानी में अच्छी तरीके से जैसे सूप बनता है उस अंदाज से इसको बनाइए, कलेजी का सूप हो जाएगा ये बेहतरीन। मैंने बताया था कि इसको आप इस्तेमाल कीजिए, 6 हफ्ते तक इस्तेमाल कीजिए और इसके साथ ज़रिश का नुस्खा जो मैंने बताया कि 21 दाने ज़रिश आधी प्याली अरके गुलाब से आतिशा में रात को डाल के रखें और सुबह इसको पीने, तो ये इससे आपका जो खून की कमी का शिकार है उनके लिए नुस्खा है। और 6 हफ्ते कम से कम लें और उसके बाद फिर अगर फ़ायदा ना हो तो उसको दोबारा जारी कर सकते हैं। एहसान साहब उकाड़ा से थे, दमा बहुत है, इसके लिए आप दवा लिख लें, दमा बूटी 100 ग्राम लिख लीजिए, काकड़ सिंगी 100 ग्राम लिख लीजिए, इसका पाउडर करवा लें और पाउडर करवा के जो है 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लीजिए। और इसी तरीके से शरबत एजाज के नाम से बाज़ार से एक शरबत है वो आप ले लें, ये बेहतरीन आपके लिए रहेगा। ये आप इलाज जो है 6 हफ्ते तक जारी रखिए। चिश्तियाँ से शुगर के मुताबिक इन्होंने बताया कि इनको शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है, कमर में दर्द भी है। आप एक नुस्खा लिख लीजिए शुगर के लिए, आप चरायता नेपाली लिख लें, जामन के बीज लिख लें और मेथी दाना, तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम ले लीजिए और इसी के अंदर सूरन जान शीरी और अजगर नागोरी भी 100-100 ग्राम डाल लें। ये टोटल 5 चीज़ें हो गई, इनका पाउडर बना के सुबह शाम 1-1 चम्मच पीजिए। शुगर से की वजह से जो क्रैम्प्स उठते हैं उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ें, और असरोल या छोटी चंदन का जो मेरा नुस्खा आपको बताता हूँ कि वो आप बीपी के लिए इस्तेमाल करें, धनिया छोटी चंदन, इसमें धनिया 200 ग्राम, छोटी चंदन जो है सिर्फ 50 ग्राम और मिश्री 200 ग्राम और काली मिर्ची 10 ग्राम, इन सब को पीस लीजिए और पीसने के बाद सुबह शाम 2-2 ग्राम खाइए। और ये जाहिर बात है ये ब्लड प्रेशर का नुस्खा है, इसे आप मुसलसल लेते रहें। नौशेरा से इन्होंने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा गर्मी है और दर्द वगैरह रहता है, पेट की गर्मी के लिए सबसे अच्छी चीज़, आज हमने एक नुस्खा दिया था जिसमें अरके गुलाब खीरा और धनिया की गिरी थी, वो नुस्खा आप अभी टीवी में आ भी रहे उसे नोट कर लीजिए और वो नुस्खा आप इस्तेमाल करें। शेखपुरा से खालिद महमूद साहब इन्होंने बताया कि गर्मी का मसला है इनके 6 माह के बच्चे को, 6 माह के बच्चे को आप जाहिर बात है कि जब गर्मी का मसला है तो उसे कोई दवा नहीं दे सकते, आप दवा उसकी माँ को दीजिए, उसमें शरबत उन्नाप आप मंगवा लीजिए बाज़ार से और 2 चम्मचे सुबह 2 चम्मचे शाम को वालदा को दीजिए, और इसी तरीके से शरबत मुसफ़ी खून ये 2 चीज़ें मंगवा लीजिए और ये 2-2 चम्मचे सुबह शाम माँ को दें, बच्चे को कोई दवा ना दें, उसी से इंशाल्लाह ताला फ़ायदा हो जाएगा। शेखपुरा से सवाल था, अब्दुलरहमान साहब ने बताया कि इनको नज़ला गिरता है, कीड़े का इनका मसला है, उसके लिए भुने हुए चने आप ले लें, 1/2 किलो दखनी मिर्च 50 ग्राम ले लें और इसमें मिश्री जो है 100 ग्राम मिला लें, 200 ग्राम वो चने और 100 ग्राम मिश्री और दखनी मिर्च जो है 50 ग्राम, इन सब को पीस के सुबह 5 ग्राम शाम 5 ग्राम 3 महीने तक के आप लीजिए। और मुरब्बे आमला आपके लिए बहुत उम्दा चीज़ है कि आमले का मुरब्बा जो है आप खाएँ, उससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। हाफिज इदरीस साहब पाक पतन से इन्होंने बताया कि वालिद साहब की उम्र 50 से ऊपर है और इनको पित्ते में पित्थरी है, तो इनको सर्जरी सजेस्ट की है, तो आप बेहतर ये है कि ऑपरेशन ही करवा लें, पथरी का इलाज बेहतर यही होता है कि उसकी सर्जरी करा के उसे निकाल दिया जाए। इसी तरीके से इन्होंने बताया कि छोटा भाई जो है उसको कुछ 2 साल का है, उसके आँखों में प्रॉब्लम है, उसमें आँखों के लिए सबसे अच्छी चीज़ अरके गुलाब है, वो आप उसकी आँखें बोरिक पाउडर लें थोड़ा सा और उसको बोरिक पाउडर को आधी प्याली अरके गुलाब में मिला के उससे आँखें धोएं, आँखों में इस तरीके से छींटे मारें उससे, तो उससे इंशाल्लाह ताला बोरिक पाउडर और ये आप लेंगे तो इससे इनकी आँखें इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। शाजिया साहिबा टोबर्टिक सिंह से हैं, मोहम्मद शहबाज साहब हैं फैसलाबाद से, इन्होंने बताया कि 12 साल का बच्चा है और दिमागी इसको इन्होंने कहा है कि शायद ये हाफिज़ भी होता है। अमूमन बच्चों के लिए मैं ये आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जो बच्चे हाफिज़ कुरान बन रहे हैं या फिर जो दिमाग के कमज़ोर होते हैं तो उनके सबसे पहले चीज़ जो हमें देखनी होती है वो ये कि इनको नंबर एक कब्ज़ ना रहना पाए। कब्ज़ के लिए जो है वो एक नुस्खा बड़ा मामूल का है कि सना मक्की और सौंफ और मुलट्ठी, तीन चीज़ें 100-100 ग्राम ले लें। इसका पाउडर 300 ग्राम हो गया और 300 ग्राम इसमें चीनी मिला के बच्चों के लिए इसको आप एक एक चम्मच बच्चों को पिलाएं तो इससे ये पेट साफ रहेगा। तो उसके बाद फिर ये दवाएं काम करेंगी। दवा जो है दिमाग के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो दालचीनी है, अस्तखुद्दूस है और बरहमी बूटी। तीन चीज़ें लिख लीजिए, दालचीनी 50 ग्राम, बरहमी बूटी 50 ग्राम और अस्तखुद्दूस 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को पाउडर बना लीजिए और इसको आधा आधा चम्मच सुबह शाम दें। और इसके अलावा जो है इनको मुरब्बे आमला जो है बहुत उम्दा चीज़ है कि मुरब्बे सेब और मुरब्बे आमला दोनों को बाहम ग्राइंडर में पीस के एक माजून से बना लीजिए। ये हाफिज़ कुरान जो बच्चे बनते हैं उनके लिए बहुत उम्दा चीज़ है। और एक आखिरी नुस्खा ये है कि बादाम आपको लेना है 3 अदद, चार उसके बाद 4 मगज तकरीबन आधा चमचा, और मुनक्का 2 अदद, और काल दखनी मिर्च जो होती है वाइट पेपर ये 1 अदद। ये नुस्खा सुबह के वक्त बच्चे को इसी तरीके से देंगे, इसको चबा लिया करो नहार मुँह, अगर नहीं चबा सकता तो उसको कूट के दे दें ताकि वो चबा ले। 4 मगज बादाम, मुनक्का और दखनी मिर्च। मुनक्का जो है वो 2 अदद ले लें, दखनी मिर्च 1 अदद लेनी है और 4 मगज आधा चमचा मैंने कहा, तो उसको आप सुबह चबवा दें तो बहुत उम्दा रहेगा। बच्चा स्कूल जाते वक्त उसको पुड़िया सी बना दें ताकि वो दिमाग वाले मामला ठीक हो जाए। इसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो कि पढ़ रहे हैं, जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं, या वो बड़े बच्चे जो कि 20-22 साल के हैं वो अगर यूनिवर्सिटीज़ में वो उसे इस्तेमाल करें। और जहाँ तक कुरान मजीद का ताल्लुक़ है उसके लिए तो वो बेशक, मैंने तो ये भी देखा कि 7 साल का बच्चा जो है वो हाफिज़ कुरान हो गया, तो ये अल्लाह ताला का करम होता है। और जब उसके कलाम की तरफ जाएंगे तो ज़िंदगी में अल्लाह ताला मदद करते हैं और वो ख़ुद ब खुद हिफ्ज भी होता रहता है। सोबिया साहिबा पिंडी से हमारे पास हैं, इन्होंने बताया कि ALT इनका बढ़ा हुआ है। तो ALT जब बढ़ा हुआ हो या SGPT एक ही चीज़ होती है, तो इसको आप ऐसा करें कि फिटकरी का नुस्खा जो मैं बताता हूँ इंशाल्लाह सिर्फ 5 दिन या 6 दिन आप लेंगे, आप दोबारा अपना ALT टेस्ट करवा लीजिएगा। तरीक़ेकार ये है कि 50 ग्राम फिटकरी लेनी है और उसको गर्म तवे में गर्म करके तवे को उसमें रखिए तो वो फिटकरी का पानी बन जाएगा। और ये खील की हुई या बिरियाँ फिटकरी खिलाएगी। उसके बाद चूल्हा बंद कर दीजिए और उस वो जो है 4-4 चुटकी जो है आप दही में डालकर जो है वो खाएंगे तो आप देखेंगे कि बाकायदा यरकान भी सही हो जाता है और SGPT के लिए ये बेहतरीन चीज़ है और इससे ये काफ़ी बेहतर हो जाता है। शबाना साहिबा सियालकोट से, इन्होंने बताया कि साहब इनको वर्म का मामला बहुत ज़्यादा है और इनको यानी कि बच्चा इनका छोटा है, तो अमूमन 1.25 महीने के अंदर जो इलाज होता है उसमें 4 अरक और बजूरी लिया जाता है। अगर आपने वो नहीं लिया तो आप फिर ये ले लें चोप चीनी, बड़ी उम्दा चीज़ है। चोप चीनी आप बाज़ार से मंगवा रहे हैं, उसको पिसवा के आधा आधा चमचा सुबह शाम इसका पाउडर ले लें, बहुत उम्दा रहता है। अरके मको बाज़ार से मिल जाता है, वो आधी प्याली सुबह आधी प्याली शाम को लीजिए। और इसी तरीके से अरके सौंफ, अरके सौंफ का ये काम होता है कि जो दवाएँ आप ले रहे हैं उन दवाओं की परफेक्शन बढ़ा देती है, उनकी एक्टिविटी बढ़ा देती है, उनके काम करने में मदद करती है। तो सौंफ का बड़ा अच्छा किरदार है कि सौंफ जो है ख़ास तौर पे 1.25 महीने में अगर सौंफ का अरक पिया जाए तो ये बहुत उम्दा रहता है। पेट की गलाजत भी निकालने के लिए ये बहुत अच्छी रहती है कि अगर आप सौंफ थोड़ी सी ले लें तकरीबन 1 टेबल स्पून और गुड़ तकरीबन 10 ग्राम के करीब, इसको पानी में बहुत अच्छी तरह उबालिए। तो बाज़ दफ़ा तो ये ऐसा होता है कि इससे वो लोग जिनको मंथली वाला माहवारी वाला निज़ाम बंद हो जाता है उनके लिए सिर्फ 2 चीज़ें काफ़ी होती हैं, सौंफ 1 टेबल स्पून और गुड़ डाल के उबालें, 3 दिन पीजिए तो उससे अल्लाह ने चाहा तो शिफा हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास मिसेस सज्जाद मुल्तान से, इन्होंने बताया 62 साल की उम्र है, फालिज है, आप मुझे टेलीफोन कर लीजिएगा मैं आपको बता दूंगा। नासरा मलिक साहब साहिबा लाहौर से, सूरन जान सौंठ मिस्री और दखनी मिर्च हम वज़न मंगवा लीजिए और इसे पिसवा के 1-1 ग्राम सुबह शाम लीजिए। गिलगित से खान साहब थे, इन्होंने भी जोड़ों का दर्द था, अब भी सूरन जान सौंठ बुधावा और मिश्री तीन चीज़ें आप ले लें और इसको छान कर और सुबह शाम 5-5 ग्राम पीजिए, इससे इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा दे देंगे आपको। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो हमने आपको हेपेटाइटिस के बारे में बताया। उम्मीद है आपने तमाम चीज़ें नोट की होंगी। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त का अख्तिताम हो रहा है। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।